Capitolul 19. Obligat să-și întrerupă dictarea, profesorul Pardy răspunse iritat la telefon. Cine? Ce? Adică e aici, acum? Roagă-l să vină mâine. Bine? Oh, foarte bine, foarte bine. Spune-i să urce. Întotdeauna intervine ceva, spuse el supărat. Cum să scoți o lucrare serioasă cu toate întreruperile astea? Se uită ușor nemulțumit la Sheila Webb și spuse. Unde eram, draga mea? Sheila era pe punctul de a-i răspunde când se auzi o bătaie în ușă. Profesorul Pardy se întrerupse cu greu din hățișul evenimentelor pretrecute cu aproximativ 3000 de ani în urmă. Da, da, intră, ce? Am menționat expres să nu fiu deranjat în după amiaza asta. Îmi pare foarte rău, domnule, chiar foarte rău că trebuie să o fac. Bună seara, domnișoară Webb. Sheila Webb se ridicase, lăsând la o parte carnetul. Harkestel se întrebă dacă era doar o închipuire faptul că în ochii ei apăruse o bruscă expresie de îngrijorare. Ei bine, ce s-a întâmplat? Repetă profesorul Pardy pe un ton tăios. Sunt inspectorul detectiv Harkestel, după cum poate să vă confirme și domnișoara Webb aici de față. Și? Vreau să schimb câteva vorbe cu domnișoara Webb. Nu suportă amânare? E un moment total nepotrivit, extrem de nepotrivit. Tocmai ajunsesem într-un punct critic. Domnișoara Webb va fi liberă cam într-un sfert de oră. O, poate într-o jumătate de oră. Cam așa ceva. Vai de mine, e deja 6. Îmi pare foarte rău, profesore Pardy. Tonul lui Harkestel era ferm. Foarte bine, foarte bine. Ce este, vreo încălcare a regulilor de circulație, presupun? Ce conștiincios sunt agenții de circulație în ziua de azi. Zilele trecute, unul a susținut că mi-am lăsat mașina într-o parcare 4 ore și jumătate. Sunt sigur că nu poate fi așa. E ceva mai puțin grav decât o problemă de parcare, domnule. O, da, iar dumneata n-ai mașină, nu-i așa, draga mea? Da, îmi amintesc că ai venit aici cu autobuzul. Ei bine, inspectore, despre ce e vorba? Despre o fată pe nume Edna Brent. Se întoarse spre Sheila Webb. Dumneata, cred că ai auzit de ea. Fata îl privi lung. Ochii frumoși, albaștri. Ochi care îi aminteau de cineva. Edna Brent a spus. Ridică din sprincene. Da, o cunosc, firește. Ce-i cu ea? Înțeleg că n-ai auzit vestea. Unde-i lua masa, domnișoară Webb? Obrajii fetei se colorară. Am luat masa cu un prieten la restaurantul Ho Tung, chiar dacă vă privește. Nu te-ai dus după aceea la birou? La biroul Cavendish, adică am trecut pe acolo și mi s-a spus că rămăsese stabilit să vin direct aici la profesorul Pardy la 2:30. Așa i-a spus profesorul, la 2:30. Și lucrăm chiar de atunci. Vai de mine, trebuia să fi comandat ceaiul. Îmi pare foarte rău, domnișoară Webb. Din cauza mea ai pierdut ceaiul. Trebuia să-mi aduci aminte. Nu contează, domnule profesor, nu contează deloc. Mare scăpare din partea mea, dar asta e. Nu vă mai întrerup. Continuați, inspectore. Așadar, dumneata nu știi ce s-a întâmplat cu Edna Brent? Ce s-a întâmplat cu ea? Întreba ascuțit Sheila Webb. Ce vreți să spuneți? A avut vreun accident sau a călcat-o ceva? Tare periculoasă e viteza, interveni profesorul. Da, i s-a întâmplat ceva. Se opri apoi spuse cu toată brutalitatea. A fost triangulată într-o cabină telefonică în jur de ora 12:30. Într-o cabină telefonică? Întrebă cu un oarecare interes profesorul. Sheila Webb nu spuse nimic. Se uită lung la el cu ochii largi, cu gura ușor căscată. Fie că e prima dată când auzi treaba asta, fie că ești o actriță a dracului de bună, își spuse Harkestel. Vai, vai, exclamă profesorul. Strangulată într-o cabină telefonică. Asta mi se pare foarte extraordinar. Eu n-aș fi ales un asemenea loc. Adică dacă era să fac una ca asta. Biata fată. Ce nenorocire pentru ea. Edna, omorâtă. Dar de ce? Domnișoară Webb, nu știai că alaltăieri Edna era foarte nerăbdătoare să te vadă și că s-a dus acasă la mătușa dumitale și te aștepta să te întorci? Mi-a spus mătușa, dar n-am crezut că era ceva special. Ce era? Dăduse Edna de vreun necaz? Nu știm, probabil nu vom ști niciodată. Afară doar dacă ne poți spune dumneata. Să vă spun eu de unde să știu. N-ai nicio idee ce vroia Edna Brent să discute cu dumneata? Absolut nicio idee. N-a făcut nicio aluzie, nu ți-a povestit nimic la birou? Nu, nu mi-a. De fapt, ieri n-am fost deloc la birou. A trebuit să mă duc la Landis Bay, unul din autorii noștri, unde am stat toată ziua. Nu ți s-a părut frământată în ultimul timp? Edna arăta întotdeauna frământată sau nedumerită. Avea o minte foarte nesigură. Adică niciodată nu era sigură dacă ce credea ea era corect sau nu. Și era și împrăștiată. Odată a sărit 2 pagini întregi din cartea lui Armand Levin. le-a sărit la bătut, adică, și după aceea a fost teribil de îngrijorată și nu știa ce să facă, pentru că îi trimisese cartea înainte de a-și da seama ce se întâmplase. Înțeleg. Și v-a cerut tuturor sfatul cu privire la ce trebuia să facă? Da. I-am spus că era bine să-i scrie repede un bilet și să-i spună ce se întâmplase, rugându-l să nu o reclame la domnișoara Martindale, dar i-a spus că nu-i plăcea să facă asta. În mod obișnuit cerea sfatul când apărea vreo problemă de genul ăsta? Da, întotdeauna, dar necazul era că nu întotdeauna aveau toate aceeași părere despre ceea ce trebuia să facă. Era ceva absolut natural să vină la vreuna din voi când avea vreo problemă? Se întâmpla des? Da. Nu crezi că de data asta putea să fi fost ceva mai grav? Nu cred. Ce putea fi atât de grav? Oare chiar e atât de degajată pe cât încearcă să pară? Se întrebă inspectorul. Nu știu despre ce voia să discute cu mine. Continuă Sheila, vorbi mai repede. Habar n-am. Și nu-mi imaginez de ce a ținut să vină la mătușa mea și să discute cu mine acolo. S-ar părea că era ceva despre care nu voia să discute la birou, nu-i așa? De față cu celelalte, să spunem. Voia probabil să-ți spună ceva doar între dumneata și ea. Putea să fie asta? Foarte puțin probabil. Sunt sigură că lucrurile nu puteau sta așa. Respirația ei se acceleră. Deci nu mă poți ajuta, domnișoară Webb. Nu, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău de Edna, dar nu cunosc nimic care ar putea să vă ajute. N-ar putea fi ceva legat de ceea ce s-a întâmplat pe 9 septembrie? Vă referiți la omul acela din Wilbraham Crescent? Da. Cum putea să fie asta? Ce putea să știe Edna despre asta? Poate nimic foarte important, dar ceva. Și orice n-ar fi ajutat, orice, cât de mic. Făcu o pauză. Cabina telefonică în care a fost omorâtă era în Wilbraham Crescent. Asta sugerează ceva, domnișoară Webb? Absolut nimic. Dumneata personal ai fost azi în Wilbraham Crescent? Nu, n-am fost, spuse fata cu vehemență. Nici nu mă apropii de locul ăla. Încep să am sentimentul că e un loc oribil. Mi-aș dori să nu mă fi dus niciodată acolo, să nu fi fost implicată în toate astea. De ce m-a trimis pe mine? De ce m-au cerut anume pe mine în ziua aceea? De ce a trebuit să fie omorâtă Edna tocmai acolo? Trebuie să descoperiți, trebuie să descoperiți. Intenționăm să descoperim, domnișoară Webb, spuse inspectorul. În glasul său se citea o ușoară amenințare când continuă. Te asigur de asta. Tremur, draga mea, spuse profesorul Pardy. Cred că da, sunt convins că trebuie să bei un pahar de sherry.